صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبات ايوان كسرى وهو منصدع وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيز حين الصمير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يزهر من معنى ومن كلمي. مروچیین جمعه ماه ربیع الاول اولی جمعه این که با این ماه بر حسب تقویم دوما مصادفه. ماه ربیع الاول خداوند متعال جل علا شانهو وقت بهتر زاند که چه حکمتها و اسراری رب العالمین جل علا شانهو و ادا نهفته اشتا که نبی اکرم علیه الصلاة والسلام هم ولادت با سعادت در این ماه و هم رحلت جانگداز آن حضرت علیه السلام در همین ماه. همانطوری که می علمای اجماع بر ایشی منعقدن که نبی علیه السلام روز ولادت و روز وفات هر دون دوشنبه روچند، به همین ترتیب علماء اهل سنت متفقن بر این نظرند که ماهی که در آن ماه رسول مکرم اسلام علیه السلام به دنیا تشریف یارتا و همچنین آن ماهی که نبی پاک علیه السلام بعد از گذراندن 63 سال عمر با برکت و عمر شریف و تی آن ماه تا باوتی رحلت جانسوز و جانگدازا نہ تنہا عالم اسلام کے تمام عالم ملک و ملکوت و عالم کائنات سوتگ و آتش دا تبوتی داغ فراقا ماہ ربیع الاول گرچہ گونہ اختلاف ہمچنان کے در تاریخ ولادت ہے در تاریخ وفات ہم ہیں نبی زندگان اہل سنت بعضیا ہم دوازدهم ربیع الاول تاریخ ولادت باز قرار داتا بعضیا باز تاریخ دوازدهم ربیع الاول تاریخ وفات قرار داتا اگر یہ طور ببید شیطا ہم حکمتهای الہی ہے کہ سرور و خوشی و خوشحالی و حزن و غم خداوند متعالی توام کتگند تاکہ در مناسبت های سال ما ادا سر دراہی گیر کنیں آیا ای روز از ای جہت کے روز ولادت ہیں ای ماہ از ای جہت کے ماہ ولادت ہیں ای تاریخ از ای جہت کے تاریخ ولادت ہیں شائستہ جشن شائستہ سرور شائستہ اظہار خوشحالی ہیں اما وقت ایک توجہ بھی اینے مگر ہو کہ درست ہمی روچ ہمی ماہ ہمی تاریخ بازم تاریخ رحلت و وفات ان حضرت اسی چی اجاب کند دنیای از غم پریشانی و حزن ملال ملالت و پریشانی انسان وجود سرایاری و بارهای غم و کوهای غم بر انسان وارد کن که ایپ می روچی تها آفتاب عالم تاب نبوتا چی ای عالم هستیا ای جهان انصر غروب فرمائنتا کہ حضرت حکیم الامت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ تعبیر کن بی اجہتا کہ یوم العید و یوم الحزن و دوشنبه روز ہم یوم العید از جہتی یوم الحزن روز غم ہے و حکمت اسی ہے کہ حزن و غم و شادمانی روز یکیے شاید یکی از حکمت ها اللہ پاک علم وسیط و کا حکمت باز ها ولی از همه حکمتانی که انسان و دانشمندان تا حد هر کسا وطیم علم مطابق درکتا یکی از ام حکمت ها شاید اشی بی که ای مسلمان تو ای دنیا اتها نیاتگه که غمانی روچا ماتم بگیره و خوشیانی روچا جشن بگیره تنها بلکه تی هدف آفرینش هدف از تی خلقتا هدف از تی پیدا کنگا الله ذوالجلال علم وسیع و نظر عظیم تو کا چیزی بالاتر از اشی این که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب العالمین فرستش و بندگی کنگ انسانیت اصلی هدف بندگی خدا بنده خدای هدف مرام زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی حضرت مولوی فرمانی که زندگی انسان زندگی هدف ای عالم حیات و عالم بشریت جور کنگ بودتک تا انسانی بی ادا و همه خلیفه الهی بی خلافت الهیه بجابیاری و آئشین که الله بندگی بکند کنتو کنزن مخفیم من یک خزانه پنهانتون فاحببت ان اعرف، من دوست داشت که من جهیارک ببون. فخلقت الخلق او کما قال، من کائنات پیدا کو براوتی معرفتا، براوتی شناختا، براوتی بندگیا، که انسان هم وتی ضعف و عز و مخلوق و بنده بودن جهیاری و هم خداوند شان خالقیت و ربوبیت و عظمت و معبودیت را جا بیارید و در هر پست و مقامی که بی سر به درگاه خدا فرود بیارید و تسلیم و خم بی و آیه فرامین اطاعت بکند و مطیع فرمان بردار آیه دستورات بی و زندگی را طوری برنامه ریزی بکند که سر موی مانند عقربه ساعت که چطور دقیق تنظیم روی ثانیه و دقیقه آن کار کن، آیه زندگی هر لحظه هنچو روی فرامین الهی درست تنظیم بی تو کار بکند. و اهم عبادت الهی، بندگی خداوند متعال چه پیم باید کنک بی؟ هر کس مطابق وتی تشخیصا، هر کس مطابق وتی رویه و روشا وتی عمل کرده وتی رفتارا و که سلیقه مطابق انجام بدن تو نام عبادت ایر بکنشی عبادت این؟ هرگز نه. نبی خاتم علیه السلام چرا راه دیگ بودتا؟ برای اشی که تو آیه روز ولادت ها جشن بگیر و بس اکتفا بکن، چار چراغ روشن بکن و سرا سر جه سرا بکن بابس؟ من پیغمبر عاشق بودم، چهار مراسم بگیر. یا اینکه روز وفات و رحلت آن حضرت چود یک اداهای ملال آمیز و پریشان حالی افراد در بیاره و اظهار کنه که من به همیشه چون واجه رحلت روچا من یک کار انجام دادن که در وقت غم و مصیبت انجام دیگه با من فقط عاشق پیغمبر و پیرو پیغمبر و همیشه اکتفا بکن بسی؟ تو مسلمان مؤمنه؟ نه خیر، به این خاطر تی زندگی که نه تی زندگی به توجه را توجه به جشن و ایام سرور و مراسم خوشحالی پیدا کنه بود دقیقه تو جشن گرگانی خاطره، نه به ماتم گرگانی خاطره، بلکه تو برای بندگی خدا پیدا کنه بود دقیقه مقصد عرفه و آلائی چمشار غم و شادمانی مناسبت ربیع الاول و دوشنبه روز و یا به یک تعبیری قول دوازدهم تا یک جا جمع کنند. اشی علاوه بر اشی اینکه خیلی از محققین که با محاسبات جدید محاسبات مثل علامه محمود پاشا فلکی، سید سلیمان ندوی، علامه شبلی نومانی و علمای دیگه، مفتیهای دیگه حتی که از این محاسبات ریاضی سر دریارند تأیید نکنند این خبرها که پیغمبر علیه السلام ولادت دوازدهم ببی یا وفات واجه دوازدهم ببی. از زرعانی این محاسبات ها معتقدند که یکم ربیع الاول تاریخ رحلت جانگداز پیغمبرند و نهم ربیع الاول تاریخ ولادت با سعادت پیغمبر علیه السلام. خب این مباحث مشکافی های علمی هست که سر جاوت با همان مباحث سر کار دارم، ولی ما برداشت این چه آن حضرت ولادتا با سعادتا چی ببید؟ این چیز ببی که خداوند چه ما عبادت لوتی و عبادت هم چه پیم لوتی ما وقت چیزانی که عبادت چی؟ خود پیغمبر فرمانی که اللهم لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، ای خدا اگر تو مبودی نه ما هدایتا راه هدایتا به دست نیارد ما نزاند که حق چی هدایت چی. و خود خداوند در قرآن سوره شورای آخره اعلام کند ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، ای من این حبیب ای محمد عربی صلی الله علیه و سلم تو جاه نیارد قبل ازشی که من به تو وحی راه بده خلعت نبوتا تاج پیغمبریتی سر ایر بکنو تو نزاند که مل کتاب، کتاب چی گوشه، ایمان چی چیز نامین تو ایشان نزان تا اینکه من این علم به تو عنایت کرد. پس وقتی که من این نبی به دنیا یارد، نبی که آیی آمده آیی تشریف آوریه، تمام این کائنات از هزاران سال در انتظارتند، هیچی که آسمان، زمین، ماه و خورشید به تعبیر ما، به تعبیر علما، به تعبیر عرفا، به تعبیر محققین همه برایشی پیدا کنک بودتگان که انسانی در دنیا بیاد و الله بندگی بکن و بندگی کدی بکن که آیا یک رهنما و رهبر عظیمی همانطور که الله دستوران مطابق رهبری و رهنمایی بکن که رسول اکرم علیه السلام بنابرش اگر مردم بخشی که تمام کائنات عرش تا فرش از هزارها سال قبل که در عالم وجود پیسرا آن هستی محقق بوده و اما به اعتبار هدف آن حضرت وجود نازنین چه درست هم مقدم دیمات رید تمام منتظر آیه تشریف آوریتند. یعنی یتیم عبدالله جگرگوشه حضرت آمنه، جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم، تا که کائنات تمام نظم و نظام مطابق همایی سنت بچرخی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. آیی ره دیگه بعد اعلام فرمانی وقتی که آچه دنیای روت یا در دنیا هست آیت نازل بیک ای مردم وجود نازنین شخص شخیص رسول خدا محمد مصطفی علیه السلام وجود و شخصیت آن حضرت گفتار، کردار، عمل، خرید و فروش، زندگی، نشست و برخاست، آیه ارتباطات با مردم، زندگی سیاسی، زندگی مذهبی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، تمام ابعاد و شؤونات زندگی تا آن حضرت وجود ناظرین برای شما الگو و نمونه اید و زمان شما کامیاب بید که مطابق همایی نقش قدم رفتار بکنید. صوفی اگر لوتی صوفی واقعی بی همه پیمند تصوف اختیار بکن که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اختیار کرده. من پندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی صلی الله علیه وسلم. سید طائفه اولیاء صوفیاء جنید بغدادی رحمت الله علیه قوله که الطرق الی الله مسدودت الا علی من اقتفى آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم. راه های رسیدن به خدا کلن بسته بود دیگه مگر بروی کسی که پیروی از خط ماشی و سیره پاک رسول خدا صلی الله علیه وسلم اختیار بود. حاجی همه وقتی حاجی واقعی بی که آی حج مطابق حج رسول خدا علیه السلام برگزار ببین، تنها به مکه روگا یا اگه حاجی نبی خر عیسی اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشه، نه معمولی خر، حضرت عیسی سواری خر اگر مکه برو بفدا نامی چیه؟ خره اولانه. پس مکه رفتن هم به تنهایی شرفی نه، مگر همه وقتی که روگ به مکه مطابق پیغمبر مکه روگا ببید، برگشتن از مکه مطابق برگشتن پیغمبر از مکه ببید. میم و آو میم و نون تشریف نی لفظ مؤمن جز پیه تعریف نیست. مولوی فرمانی پیشی که تاوتی نام مؤمن ایرکتا من مسلمان و مسلمان یا مؤمن رمشی تو شرف دار بیتن ها حشکتی لیبلا ناما چو یکی اوتی ناما مامورا اوتی ناما نا پوچی سر نیستن ایسی انگه سر جتا گا شبقدر یک تعارفی آئیه. اما لفظ مؤمن همه کسا گوشن که آیتا مؤمن ایمانداری پوره مفهوم محقق بی ثابت بی و همه و حدیقی بی که رسول اکرم علیه السلام طریقان مطابق بی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدای دوست دارو که خدای محبت لطی به حاصل کنی، دسترسی به محبت خدا موقوف بر ایشی که شما از من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. و میشا فرمانی که سوره توبه آخری آیتی که من تلاوت کو ابتدای سخنتها، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری چشم جندان، ملکی نهی، نوری مخلوق نهی، ناری مخلوق نهین، برای شما عظمتا او انسانا همشی بسن که حضرت محمد مصطفی علیه السلام چه نسل آدم و از ماده و تینت خاکی به وجود یارگ بودتا، اما چنان تینت خاکی که نه نوری گو ای خاک پا برابری کتن که نه ناری با ای ذره خاک برابر بودتن. نوری جبریل امین علیه السلام شب معراج نوریان سردار ہیں، شب معراج آجا کہ میں آقا محمد عربی علیہ السلام قدم ارگن جبریل بشی من نوی حتی نکنو پشت کپتا، سالها هزاران سال راه پشتا پشت کپی وشی چیئے جہا منی مقام دیم تر نہیں آ مقام تھی گئی تو رو گئے او دا اگر من ذرے دیم تر چدا آکشت بیا منی تمام پر آتش گر اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. چشمه جنده ای پیغمبر انسانی تا انسان چه انسان شرط انس گیری سبق گیری وجود هم جنسان، عزیزون علیه، اما دارای چه کمالاتی، عزیزون علیه ما آنتم، چیزی که شما از آیا به مشکل کبی بر شما سخت ببی ناراحت کن شما را آی سر گران تمام بی، دارای قلب رعوف و رحیمی رحمت للعالمین، ذاتی که هر چیزی که شما را ایدگه افراد جامعه ام از انسان که هیچی حتی مورچیان سر آن رحمت للعالمین، چیزی که برای شما مشکل ببی آیی سر آن گران تمام، حریصون علیکم، به شما خیره آیی بسیار آزمند و حریصه، اینقدر علاقه منده که شما بود تعبیر آیا حرس بگشی، آیه حرس اگر ها چیه حرسی ها که شما دارای فلاح و صلاح و خیر و برکات بی، شما تمام انسان های وارسته و پاک و پاکیزه بی و لایق بهشت بی چه جهنم نجات حاصل بی. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، برای اهل ایمان هم رؤوف و هم رحیم، آیه مهربان شفیق. پس او ده فرمانی تخلقو با اخلاق الله، خدایی صفتان در وقت پیدا بکنی، خدا هم رحمان و رحیمین، پیغمبر هم رؤوف و رحیمین، یعنی چدا ای امت لا اله الا الله محمد رسول الله وانوک ای سبقا بگیری که وقتی که منی پیغمبر نسبت به انسانیت و کائنات دارای شفقت و مهربانی، ای قلب مبارک دریای رحمت رحمت للعالمین، چرا انسان علیه انسان خنجر کشی، چرا انسان علیه انسانا با تفنگ و کلاشیکوف و با تیربار برای مقابله اوشتی، چرا انسان نسبت به انسان درندوار حیوان مانند با صفات درندگی برخورد کن تو مواجهه بی، یه پیغمبر عظیم الشان برای درس سه مساوات، مواسات و گمخاری و برابری، مساوات و برابری، مواسات گمخاری، برای مساوات و مواسات، برای خیرخواهی، برای مجد و شرافت انسانی نمونه و درس و الگو نشان دهگای حتی بعد تین کلمه گو آیه پیرو آیه شریعت پایبند در تمام ابعاد همایی نقش قدمان سر رفتار بکنه، ذات کریمیه که آیه تو دنیا تا تبعیزانی چیز کو امتیازاتی چیز کو ده، کسی بخاطر امتیاز نسب که من فلان زیم چه آدگه زی من بالاترون، نه اسلام تا اشتباهیشی، پیغمبر فرمانی که زی بود صرفا شما آرم و علامت شناسایی که شما قاطی مبی معاملاتا، یکی جه بیاری که من با فلان زی معامله کو دیگه ای زی چه آدگی زی برتره ابدا، آیی که سفیدن چه سیاه برترن هرگز، الا بالتقوا اشی عربند لذا بر عجم برتری داری هرگز، فقط ملاک برتری تقوا و پرهیزگاری و خدا پرستی. پیامبر تشریف آوری ها عملا نشان داد کسرا یه غرور و نخوت کاخ، کاخ با عظمت 14 کنگره همه شپی که پیغمبر آی سواه به دنیا آید لرزه پیدا بود و جپت و کفت هم. در واقع آموزنده یه سبقت که دیگه از شان کسرا شوکت روم نامی در دنیا پشت نگبی، شان و شوکت فقط از آن لا اله الا الله محمد رسول الله در دنیا باقی مانی. به همین خاطر آتشکده مجوز که از هزار سال روشنین یک هو خود به خود خاموش بی، به دنیا گویا این درس دیگه بی که دیگه مجوسیت تاریخ تمام بود، چه دا ختم بود با ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام علیه السلام. پنشا اقبال گوشی زادن او مرگ دنیا یک و هم مرگ آتش خانه او دیروش من نقش نو بر صفحه گیتی کشید، امتی گیتی گشایی آفرید، امتی از ما سوا بیگانه بر چراغ مصطفی دیوانه ای. آن حضرت ولادت دیر و کلیسا و کنشت و مراکز غیر خدا پرستی مرگ خوشخبری دیگ خاطرها آیه ولادت به دنیا تا متحقق بود، با یه به دنیا یا مرگ غیر الله پرستیم، مرگ ظلمند، مرگ شرکند، مرگ کفرند، مرگ نظام مجوسیت، مرگ نصرانیت، مرگ یهودیت، فقط لتکون کلمت الله هی العلیا ای مرامی، حرف خدا بر تمام حرفها بچرخی تو سر بلنده بی، عدالت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت متحقق بی، تبعیض و امتیازات ذاتی و نژادی از بین بروند. و امتی تربیتی که در دنیا که گیتی گشا ببید، دنیا یا با اسلام آشنا بکن، دنیا یا فتح بکن و دنیا نشیب و فراس سرا چه زمین صفحه سرا هر نوع کفر و خرافات و بدعات بیرقانا چسک سرنگون بکن و توحید و سنت قرآن و سنت بیرقا به احتزاز بکن. اما متاسفانه مروچی ای امت گیتی گشا، ای امتی که برای این منظور تربیت بود دگت، رفته رفته بعد از وقتی پاکی نبی ها، بعد از تابعین و تبع تابعین، مروچی گنده روز بروز به سوی انحطاط، به طرف سقوط و زوال، نابودی و ویرانی، پستی های اخلاقی، به دلیل اشی که آیه دست قرآن از دامن سسته، آیه دست دامان رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا بوده، ورطه تباهی و بربادی، تفرقه و اختلافان طرف ها رو بگند و مسلمانی که آیه وقتی بغض و دل علاوت و کینه یا بودی مسلمان برات سر دریاری خالی کن، در جایی که با شایستیت کشیه بر کفر اظهار بکتیم. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانو بودی فضل کرم ما را در این مناسبت ماه ربیع الاول و هفته وحدتی که در پیشن وحدت به معنی صحیح خداوند متعال ما را در این جامعه محقق کنه، توفیق عطا بفرمایید و تنها در الفاظ و کلمات می وحدت و وحدت و براتی و یکی و یک پارچگی نباید خلاصه بود، برایشی که تا عمل مبی با حبر و حرفا هیچ کار جور نمید. و خداوند متعال به همه ما توفیق بدن که زندگیان و تیگاه در تمام ابعاد و شؤونات اعمال و رفتار و کردار و اخلاق بر حسب و بر معیار روشها و سنتهای رسول مکرم اسلام علیه السلام تنظیم بکنی انشاءالله. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم صلوا علیه و طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ تو این قصه مختصر و مسلم علی محمد و علی و صحابی و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. با توجه بشی که ما در هفته بهزیستی قرار داریم که در نظام جمهوری اسلامی از تاریخ 25 تیر ماه تا 31 ای ماه ای برجا ای هفته تحت عنوان هفته بهزیستی معنوان کنک بودتا و قرار دیگ بودتا، شما جه یاری که اداره بهزیستی در تمام شهرستانها و مناطق یک اداره این که در بهسازی زیست و زندگی افراد ناتوان و قشر ضعیف جامعه باید تلاش و همت و تیگاه به کار ببندید. ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان چابهار، برادر محترم جناب آقای پهلوانی زاده که ما از نزدیک تقریبا کم و بیش با این فعالیتان و اداره زحمات آشنایی دارم، نامه هم نوشته در این رابطه و عمل کرده یک ساله کامل این اداره تیه دو برگ و در لیست که ای آمار به حدود 21 فقره تقریبا رسیده و از انواع کمک ها در جهت افراد ناتوان، سالمند و ضعیف و بیمار و معلول و پیر مرد و پیر زن و انسان های کم درآمد و بی درآمد، کمک هایی که در طول یک سال انجام گرفته ای عزیزان دا عنوان کتگن جهت می اطلاع و استحضاره که مسلمان در این فرصت تمام شده که بنا هستین عزیزی که هفته قبل مهمانی که بنا سخنرانی بکن تو مثل که برای یک رب دو وقت تا این کنگ بوده و شاید تمایی ارازه تمام کنیم برسید انشاءالله صحبت بگند، من فقط مطلب خلاصه کنم به این مناسبت که شیعه هر کس زند برای انسانهای ضعیف و ناتوان و کور و کر و لنگ و گنگ و ناتوان و مریض و پیر مرد و پیر زن و ضعفا در جامعه کمک کنگو به آیان مدد کنگو یاری کنگو به داد آیان رسق، یکی از مهمترین وظایف انسانی و اسلامیه و به طور کلی در نظام اسلامی جز وظایف دولت اسلامی اند که مسلمان دولت خدمتگزار ما هم تواند شخصا و راسا از عهده ای کار در بیاد که ما شما با توجه به وضعیت مددجویان این شهر از اداره بهزیستی و کمیته امداد امام و آن آمار و کمک هایی که اراده بی و کمک هایی که ما شما به اداره آن کنین کاملا تشخیص دهین که می کمک مردمی خیلی ضعیفه و این کارا دولت انجام دهیم بیشتر، ولی نباید مردم، عموم مردم از این قضایا بی تفاوت و برکنار ببند. هرچند یک دولت برای تمام تک تک افراد کوچکترین مشکلات ها برای رسیدگی ها برسید، افراد آهاد ملت موظفن، آیانی که از نعمت صحت، تندرستی، توانایی، توانمندی برخوردارند، رحم و شفقت داشته بند به آیانی که از آن نعمت ها یا کلن بی بهره اند یا کم بهره اند. انسانی که خدایا نعمت بینایی چشم عطا فرمایند، انسانی که خداوند متعال آیا گویایی نعمت داده، شنوایی نعمت داده، دستی، پادی، بازویی، بدنی، جسمی، عقلی، فکری، سلامت، در قبال آفردی که این نعمت هم آیا نیستند حکمت الهی یا انسان وقتی اعمال باعث بودن که انسان های در جامعه چاشی خیر جامعه اسلامی و انسانیه، اگر این ضعفا مبودینند اقویا و توانمندان و تی زکات و مال و مال زکات و عشر و امثال اشان کجا مصرف کود؟ حدیث شریف تو که حتی که قیامت نشانی ها یکی همیشی که آخر زمان که دنیا به آخر رسی زمین و تی سروتان ها چنان بیرون ریچی که تمام مردم چنان ثروتمند و که صاحبان زکات زکات سر دست کنند ادت می درک زورند روند که آقا تو محتاجی زکات بزور آیی اخ مگه من فقیری ہوں یلا برو تو عجب محتاجی در گیتا. ان تمام افراد سیر و کسی حاضر نبی کسی زکات تحویل بگیری. فمشای امام غزالی فرمانی وقتی که مزکی زکات درگند به دست محتاجی دند و تا ممنون بزند زیر بار منت ها محتاج بزند که اشی وجود نعمتی که من توانم و این وسیله و مالا پاک بکنون و وظیفه اسلامی و فریضه اسلامی و تیگه ادا بکنون. دی حدیثی حتی که شما انما ترزقون بزعفائکم او کما قال علیه السلام روایت تحدیقی حتی که الله تعالی نعمتان و تی باران نعمتا، ادگ نعمتانا، رزق نعمتانا به برکت ضعیفانی که در میان شما هستن خدا شما رو به برکت همیشه رزق دند. اضافا اگر از میان شما چسک نگ ببند شاید شما رزق دروازه بند که نگ ببین یا ناجور رو بی تو کم ببین. پس باید ما که از نعمت سلامت و تندرستی و مال و مکنت برخورداریم، باید در همیشه در طول زندگی به خصوص در این پمی مناسبتان که برای یاد آوری اند و این هفته به عنوان هفته بهزیستی اند و انگه ادامه دارید مروچ این برج 29 اند توانید در این پمی مناسبتان بیشتر به یاد این قشر از قشر محروم جامعه بکپین و با آیان همدستی و همکاری بکنین. آخرین مطلبی که ادا ضمن تقدیر و تشکر از خدمات برادران و مددکاران و ریاست محترم اداره بهزیستی از شما عزیزان من دعوت کنم که در این امور خیر همیشه صحبه کنید و در هر بابی که دستور رسید دستاوتی که شامل کنید تو شریک بیدید در این کار خیر و ثواب. آخرین مطلبی که من تمام کنم با ایویت ارائزا گزارش فشرده و مختصری از گرد همایی بزرگی که روز یک شنبه گذشته در ایران شهر ترتیب دیگه بودگت با عنایت و زحمات دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان و همکاری مسئولین زیر ربط یک اجتماع و دیوان مچی تحت عنوان گردهمایی بزرگ جمع‌آوری اسلحه غیر مجاز که در استادیوم شهید چمران ایران شهر و مخلوقی مزنین شرکت کتگد از همین مشمه شهرستان ها، شهرستان سراوان، انتهای روستاهای دوردست سراوان، روستاهای دوردست شهرستان چابهار و ایران شهر و زاهدان و خاش و از همه جا کسانی که مدعو بودن، بیشتر افراد سرشناس، روحانیون، ائمه جمعه، ائمه جماعات و ریشتفیدان و کد خدایان و سران اشاعر، این آیانی که معمولا در وقت مسائل و مصائب و مشکلات اجتماعی مردم، توده مردم بوده، درد آن دیما رو پیش کند، دعوت کنه بوده گتن تو تقریبا استادیوم نزدیکت که از ازدهام پر ببید و عزیزان هم خوب شرکت کنه گد. آج جمع حاضرا یک وظیفه تکلیف تعیین کنک بود که این مسئله یا با توجه به انقضای مهلتی که برای تحویل دادن اسلحه غیر مجاز تعیین کنک بود تا و این مدت نزدیک که تمام ببی، این تکلیف برای همه مشخص کنک بود که گویا این پیام از این اجتماع به هر نقطه ای که هستن برسینند و اعلام بکنند به مردم ها. شما اگر استهزار دارید روز عید فطر گذشته هم برادران و مسئولین محترم نیروی انتظامی چابهارا طی یک نامه موضوع اعلام کتگد و فرمش هم همراه کتگد که اراده اگه بود که از 22 بهمن ماه سال 74 تا 22 برج 5 75 تقریبا 6 ماه مهلت از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا برای افراد تعیین کنک بوده که آیا سلاح‌های غیر مجاز، غیر قانونی به صورت قاچاق و غیر بلیتی سلاح به دست دارند، تعیین کنک بوده که در این مدت‌ها ای عزیزان اگر چنانچه به دامان عطوفت و مهربانی و شفقت مقام معظمی و معظم رهبری پناهش یارد و اسلحه شوتی به هوا مراکزی که به عنوان امین یعنی سربازان این نظام در هر نقطه یک دسترسی هست، چه به سپاه، چه به نیروی انتظامی، پایگاه ها، پاسگاه ها تحویل بدهند، فقط رسیدی بگیرند، شامل عفو قرار من تحت پیگرد قرار نگیرند، حتی معاونت محترم فرماندهی ناحیه ای استان که در آجم سخنرانی کرد اعلامی کرد که هر نیرویی که اسلحات تحویل گیری فقط از دیوکا دیاغ و چاهی رسید تحویل دیگه، حتی حق نداری سوجی کن که تو این اسلحات چه کجا برایت فراهم کتا، چین چه مدت انتی دستین، تو چه استفاده این چه اشیا کتا، نه هیچ حقی دیگه نداری، هیچ کمترین اعمال فشاری وقتی حق نداری جستی کن که بابا تو چه کجا یارتا دیگه، اگر چونچه احیانا واقعا معمولی هم تخلف از این قضیه بکن خلافی کتا و ایشی اعلام بوده، بنابرای ایشی اسلحه اگرچه از یک بود چیز خوبی این ولی دنیای نظام کلن بچاره خیر و شر تو اما با هم دیگر و انسان شر را بدی را در مقابل خیر مقایسه بکن، چیزی که آیه بدی گشتره آیه ویل کن، چیزی که خیری گشتره همه اختیار کن، اسلحه اگر در دست اهل ببید، انسانی که آیی همونطور که بوده هم من بخشی از صحبت هم همیشه دارم که از کودکی ها در حتی و منظور از کودکی نه سنی کودکی بلکه فکری کودکی، بلوغ فکری و عقلی داشته ببید، اسلحه به عنوان یک عروسک و وسیله اسباب بازی استفاده مکند و مراجع زی سلاح های تایید بکنند و به موقع برای دفاع از میهن و حریم اسلام و ارزش های دین و شرافت انسانی و نوامیس انسانی از آیه استفاده بکن، چیز خوبی این محل استفاده بزن و حضرت حسین علیه السلام همین درس به ماده که تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس، شمشیر یا کلاش، حالا آهدی شمشیر حالا کلاش این کوفه تیربارن چیز اسلحه های دیگران، ایشان برای حفظ عزت دین و ناموس و شرافت هن. و عامل مهم در ایشی که مردم بتوانند زودتر بودی اسلحه ها تحویل بدهند ارائه خدمات شایسته و منطبق با شؤونات و وظایف محوله این که برادرانی که آیان به عنوان امین و سرباز این مملکت اسلحه به دست یک بودن خدمات شایسته به موقعیت شود ارائه بدن و اعتماد و تیگه برای مردم ثابت بگنند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمایند نیروی انتظامی لباس یک لباسی این که وقتی که هر فردی از آهاد این ملت این لباس پوشوکا گندی که این لباس مقدسی بتنین آیی احساس امنیت بکن که حالا مامور هستن در کنار من، پاسگاه در کنار من هست و منطقه نیروی انتظامی در کنار من هست، پایگاه نیروی انتظامی ها منی آبرو، منی جان، منی مال، منی ناموس، منی حیثیت، منی عزت، منی دین، ایمان، حفاظت. چه مرزه گفته که سلاح قاچاق در کنار وقت نگه بداری که باندا چوکان دست کبی بازی کنن تو فاجعه بباری یارن. بارها حوادثی بوده که پت دستا چوک کشه بوده، پتی مثلا به سبب خلاف هایی که انجام داتا منزلتا متواری بوده، مسلح بوده، تم پتا چیر بوده. واقعات بیانش کو پسر بدون ایشی که پدر خبردار بی پشت بام سر کرد پتا لوگتا محسوس تا که سقف سرا پشت بام یکی صدای پای احساس تا حتا منی دشمنی برای منی جنگای حتا یک جنگا در دیدی ہو یکی زار ترک جتا دور داتا پرند جاری چوکی میواد پشت دورتا. خیلی جا اسلحه در منزل بوتا به دست چوکان کبتا و بایی بازی بازی دا یا برا شلیک بوتا گلوله در رفتا حتا می اسلحه شکاری چندا حادثه که ما را یادم تازگی وجودی حتا یا خود آفردش از بین برده یا افراد دیگر را در مراسم عروسی ها که تیراندازی رسم شما شاهدید و اشکوتگو که همین دشتیاری تا همین نزدیکا یک مراسمی تو که شاید سالون که جن که سنبهی نک ببید بانده و کنار خانم عروس برک ببید بر اثر همین تیراندازی بی خودی و بی جا کشک بوده و شش هفت نفر دیگر مجلس و دیوان تا کشک بوده اسلحه روی دخمه رگبار و دست رفته روی ماشا دیگه برای تپنچ اختیار دراته و چکر رده و تیر اندازی بود هر نیمه که بردو میدوشته. ای پهمی اشخاص واقعا هیچ انسان عاقل نوشی که شیش آیستگی داری اسلحه به دست بگیری، اما آی انسانی که مراجع زیست صلاح تأیید که نشی باید اسلحه داشته بید و این نوید هم دیگه بود که هر کس بود اسلحه طبق قانون در این مدت ها تحویل دند و جواز گرگه تلاشی کند شاید جواز به افراد زی سلاح دیگه بی و براشی گذشته بدون جواز دستی بود هیچ تعقیب هم که نگ نوی. لذا از این موقعیت خوب و مغتنم که صرفا از مراهم مقام معظم رهبرین باید ملت استقبال بکند و من این وظیفه ها و تی اداد دینا ادا کو به عزیزان ابلاغ کو امیدوارم که انشاءالله دوستان استقبال خوبی از این قضیه بکنند و وتی اسلحه‌یان غیر مجازین انشاءالله تحویل دهند و برای جواز گرگا انشاءالله تلاش کنند و عزیزان مسئول هم در ایجاد همکاری لازمه حتما کنند. امیدوارم خداوند متعال جل جلاله شانو ما را در تمام زمینه‌های خیر و مثبت توفیق روز افزون و مضاعف عنایت بفرمایید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمدلله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.